Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts a un nou programa del nostre Murmuri. Durant aquesta hora, com sempre, us acompanyarem Marc Augí al control tècnic i jo mateixa, Patrícia Palomino. Avui comencem anant fins al Regne Unit, des d'on ens venen els Winter Kids amb el seu disc titulat Memoirs, que sortirà a la venda el proper 5 de març. Ara escoltarem el tema Teipit, una cançó que no podem deixar d'escoltar per l'energia positiva de la seva melodia, perquè ens transmeten aquell estat d'ànim propi dels adolescents i també perquè són un grup que, cosa no massa habitual en aquests centres, no estan envoltats d'una aura d'excessiva serietat. Teipit. I continuem anant fins a Suècia i diria que amb una novetat, però no és ben bé així. I és que la discogràfica Cinnamon va treure a la venda la setmana passada els dos primers discos de Peter Brown i John, un trio d'Estocolm que va estar tocant fa poc a Barcelona al Wintercase i que hem de dir que els xiulets de la cançó que els han fet més famosos no van ser en directe. Aquesta cançó, Young Folks, ha estat a moltes de les llistes dels millors cançons del 2006 i és la que escoltarem, en concret un remix d'aquesta cançó que forma part del tercer disc de la banda sueca. Podeu xiular si voleu. told you things I did before, told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share, I didn't lead nowhere. I would go along with someone like you. It doesn't matter what you do, you hung and quit. We could stick around and see this night through. People tend to disappear. No one will surprise me unless you do. I can tell there's something going on. Hours seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. Doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around. Quan el 2002 Jarvis Cocker va anunciar la dissolució de Pulp, l'escena musical i els innumerables fans de la banda britànica es van posar les mans al cap. I és que d'aquesta manera posava punt i final aquella banda que es va convertir en la insígnia del pop britànic. Resulta que es va cansar del seu estatus de rockstar i va resultar que allò que havia somiat tota la seva vida era en realitat una decepció. Els Pulp van dir adeu definitivament, però Jarvis va tornar el 2006 publicant disc del que nosaltres ens quedem escoltant Fat Children. Struggling. I continuem amb més novetats discogràfiques, perquè el proper 20 de març es publicarà el nou treball d'Andrew Bird. I és que després de la gran repercussió obtinguda pel seu anterior disc titulat The Mysterious Production of Beck, havia crescut una gran expectació al voltant del nou àlbum del multi-instrumentista de Chicago. Aquest serà el desè treball de l'home ocell i es titularà Amateur Apocrypha. Nosaltres ens quedem amb un avançament al tema Heretics. Sing a song about it. Held our breath for too long till we're half sick about it. Tell us what we did wrong and you can blame us for it. Turn the clamp on our thumbs, we'll sew a doll about it. And tell us all about it. We'll sew a doll about it. How about some credit now? Credit is due for the damage that we've done. We have brought upon ourselves and others with a slow, ambitious gun. And although pratfalls can be fun, encores can be fatal. And then I hear you say, thank God it's fatal, thank God it's fatal. Not shy. Not shy, fatal, not shy, fatal. Thank God. Thank God it's fatal, thank God it's fatal. Not shy. Not shy, fatal, not shy, fatal. Wait just a second now. It's not all that bad. Are we not having fun? Mountains of handkerchiefs where the mascara always runs. So be careful when you're done. You're bound to get poisoned. What did I just hear you say? Thank God it's fatal. We don't want to hear the sound of a door. No, we don't want to hear the sound of a door. You know the kind of sign you hang on a door saying we'll be back, what a crack. Now don't you think we might have known that before? Now don't you think we might have known that before? Bored holes through our tongues to sing a song about it. Held our breath for too long till we're half sick about it. Tell us what we did wrong and you can blame us for it. Turn the clamp on our thumbs, we'll slow down. Lavender Diamond és el grup liderat per Rebecca Stark, una cantautora que mentre s'estava preparant per ser cantant d'òpera va conèixer Elvis Perkins i van decidir començar el seu camí com a grup. La seva música té un component de somni o de conte que ve precisament donat per la veu de Rebecca, tal com sentirem amb aquest tema titulat You Broke My Heart. Aquesta cançó pertany al seu últim EP titulat The Calvary of Light, que està a punt de ser reeditat al nostre país. Cal dir però que ja tenen a punt el seu segon treball, que portarà el títol Imagine Our Love. I com a notícia també hem de dir que aquest mes de febrer estaran de gira per Europa, com a taloners de Decemberis. Ens quedem amb You Broke My Heart i ja veureu que no calen masses paraules perquè el missatge quedi clar, que cal dir que li han trencat el cor. Not Fade Away és el nou treball del cantautor irlandès David Kidd, en què ens presenta un catàleg de petites peces de pop més clàssic. El tema que escoltarem és One Clear Way, una petita part del retrat sentimental que forma aquest disc basat en la barreja dels sons més acústics amb l'electrònica. Està clar que el folk està tornant a ser una influència decisiva per multitud de nous grups nord-americans. Una mostra són els Dudu Bert, que ja els vam sentir l'any passat amb un dels seus temes del disc Beware of the Maniacs. Ara és el torn de Trades and Tariffs. Give you mine. You never want it. You never want it. I gave you yours. Now give me mine. disease that gets us by. It's a plague in people's minds. It's a circle left untied to the ones who drink their wine, while the rest of us just die. Yeah, they raise their glasses high to the ones they'll kill in time. You can I ara continuem amb The Affair, amb el seu disc Yes, Yes to You. Una de les coses que destaquen d'aquest àlbum de pop de ritmes dels 80 és la veu de la seva vocalista femenina, que li dona personalitat a alguns temes com aquest que li dedica a Andy. Cada divendres se sent un murmuri a Ràdio Tiana. L'entrevista d'avui la dediquem a una cita per aquest proper dilluns a la Sala Apolo 2 i és el concert reivindicatiu per la defensa de la música en viu. Serà a partir de les 9 de la nit i compartiran escenari 12 i Le Petit Ramon. El projecte de Ramon Faura, iniciat a finals del 2002 després de la dissolució dels Azucarillo Kings. Avui a Murmuri parlem amb Le Petit Ramon, una proposta individual basada en la força dels textos i recuperant l'afició pel pop en el seu sentit més ampli. Ramon, bona tarda. Hola, bona tarda, com estem? Què tal, com estàs tu? Bé, molt bé, una mica amb calipàndria, però... Què em dius? Sí, sí. Però d'aquí dilluns et recuperaràs, espero. Ah, espero que sí, estic aquí amb el... com els desafrenadors i coses. Ah, sí, és veritat. Doncs parlem d'aquest concert, que el títol del concert ja és prou explícit, concert reivindicatiu per la defensa de la música en viu, però explica'ns una mica d'on sorgeix això de participar en aquest concert. Bueno, no, més que ara que ja fa com bastants mesos, per no dir més, per no dir anys, que hi ha com un cert malestar per la política així de les administracions respecte a la música, que es gestiona com si fos hostaleria pura i dura, i van tancant sales, amb la qual cosa és més difícil trobar llocs on tocar i costa molt generar una escena local com amb certa gràcia, no?, quan no hi ha un lloc. I llavors, hi ha aquest dia que diverses sales s'apunten a muntar un concert com a queixa per els últims tancaments o intents de tancament, i res, els de l'Apolo ens ho van proposar i encantats, no? I llavors, hi col·laborem, vaja, amb la queixa aquesta. Com tu has dit, doncs, ja fa mesos i últimament doncs, que es parla sobre el futur d'aquells que es dediquen al món de la música i que és el directe allò que, doncs, que és la sortida una mica. Es diu que és una crisi del mercat musical, no sé si és del mercat musical, de les discogràfiques, dels músics, hi ha crisi? És que, a veure, és que sí, però són temes com diferents. Una cosa és el tema discogràfic, amb tot això de l'MP3 i dels CDs i aquestes coses, han quedat en picat, però això és un tema. I després l'altre tema, que és el de, que jo crec que és més transcendent, perquè aquest, el dels pirates, tot això, jo crec que és algo molt inevitable, no? Quan hi ha uns mitjans, doncs aquests mecanismes instauren una manera de funcionar que és imparable, no? Si la gent es pot baixar per internet cançons, doncs no les compra. Uh-huh. Això és un tema, no? Sí. Però després hi ha un altre que és com, que a mi em preocupa més, que és el tema de què entén l'administració que ha de gestionar d'alguna manera la música com un patrimoni cultural, del lloc, i que en canvi sempre està com a entredit, no? Si es compara la manera d'entendre la música que es té aquí amb la que es té en països com França o Anglaterra, per diferents motius, aquí sempre és algo associat pues, això, no? Al soroll, a les borratxeres, i tot el que no sigui clàssica, música clàssica, doncs està molt clar que forma part de la cultura majúscula, sempre es té considerat com, bueno, com de divertiment per oligofrènics o per borratxos, no? I aleshores, quan l'Ajuntament ha de quedar ben veïns, per exemple, doncs sempre és molt més fàcil tancar una sala de concerts i sembla que s'hagi actuat a favor del civisme, no? Quan moltes vegades els follons de les nits, més que els músics tocant, els concerts, són per als hooligans que venen a fer el turista per les Rambles. No? Ja. En aquest cas, doncs, hem de pensar també en la Paloma, no? Suposo. Sí, jo el cas de la Paloma, la veritat és que no sé molt bé què. Vull dir que tampoc vull dir gran cosa perquè no sé exactament. Sí que em sembla que... Però bueno, és un representació, no? O sigui, diem la Paloma com podem dir altres sales, suposo. Sí. Exacte, no vull dir que jo crec que és un lloc com històric, no? O sigui, per exemple, tant a Paloma com a London Bar, a mi em sembla que són patrimoni cultural de Barcelona, no només perquè programin música, sinó com a arquitectura, tant un com l'altre, no? Vull dir, forma part de la història. O sigui, per mi, de fet, és més important la Paloma que el Liceu, no? A mi particularment. Això no vol dir que jo no sé exactament com estan gestionant la Paloma i això no he modificat, però sí em sembla molt preocupant que des de l'administració no hi hagi cap preocupació per mirar el tema d'una altra manera que no sigui a cop d'expedient, no? Ara el tanquem i fora, no? Perquè tots sabem la pressió que hi ha a nivell immobiliari, sabem que si un local no serveix, doncs estiga el terres en un bloc de pisos, no? Uh-huh. I no sé, fa com una mica d'angúnia. Ja et dic, les causes d'aquestes no ho sé, però ens ha acabat la pena com a mínim que es converteixi en un debat públic i que la gent digui la seva, no? En aquest cas, la marca Barcelona i això dels turistes que realment són els hooligans que s'emborratxen i que després fan més soroll, està per sobre del que és la vida de barri, del que són els concerts, del que són els bars, la vida real de Barcelona? Sí, home, jo crec que sí. Jo crec que jo he estat molts anys vivint al centre, ara no ho estic, però hi vaig bastant i... Jo soc com, no sé, com uns 10, 15, i sí, jo no he sentit d'alguna manera tanta inseguretat com rodejat d'aquestes hordes bàrbares que venen amb polles de goma al cap a les gorres de ser solter i trencant serreres pel terra, sí. Molt més que quan era un suposat barri marginal als anys 80, no? Llavors, és al·lucinant que l'administració es dediqui a netejar i a fer lleis de treure les putes als carrers, totes aquestes coses, per oferir després una espècie de sala d'estar higiènica i escèptica, oferir-li a una espècie d'impresentables de 18 anys que vénen a vomitar per les cantonades, no? Jo no entenc quin és el d'això, no? I jo crec que sí, que tot això s'està menjant al barri, perquè ja no és només que et trobis uns tios cridant pel carrer, sinó que, per exemple, els restaurants baixen de qualitat, perquè, clar, evidentment, si tens una espècie de bàrbars a taula, doncs ja deixes d'esforçar-se de mal penjar, pugen els preus, el tracte és fatal, perquè és aquest tracte com del món del turisme, no? I és bastant incòmode, no? No sé, jo crec que és una degradació absoluta. Jo crec que aquesta és l'autèntica degradació de Barcelona. I jo crec que Barcelona, a diferència de París, Londres o Nova York, no és una ciutat tan gran com perquè pugui conviure un ciutadà real amb el port temàtic, no? Ja. No té cabuda, vaja, una cosa es menjarà l'altra segur. Si tornem a parlar d'aquest concert reivindicatiu, de la música, de com estava el mercat de la música, abans em feies referència doncs, al Tom Mantle, als MP3 i totes aquestes coses, i el mercat de la música en viu. No sé si a vosaltres com a artistes sí que us perjudica, perquè el que és cert és que cada vegada hi ha més gent que va a concerts. Això és una dada que està sobre la taula, que és veritat que cada vegada hi ha menys gent que compra discos, però cada vegada hi ha més gent que va a concerts. Això és una cosa, també és polèmic, perquè això ho diu tothom i jo crec que no és exactament així, no? És allò de... hi ha un pollastre per barba, sí, el que passa que hi ha alguns que se'n mengen 20 i una gran majoria que no en menja cap, no? Yeah. Jo porto molt temps anant a concerts a l'Apolo, a la Sala 2, al Cinecar, a l'Ideogàbal, i grups que són boníssims i que els hi costa omplir. Ja no parlo de mi per no plorar jo ni per no dir que em mereixo més gent ni res, però en general... hi ha un tipus determinat de música com no comercial que ho té bastant cru per omplir. Jo no estic tan d'acord que sigui... Hi ha coses que sí que omplen, que sí que omples, però jo crec que potser omple un Sant Jordi els quatre tenores, no sé com es diuen aquells, o el Bisbal i tal, coses sí, d'aquestes, sí, no? Sí, sí, sí. Però el dia a dia de la música així, diguem-ne, no comercial, per dir-li algun nom, i sobretot independent, és a dir, que no té un suport promocional amb molts diners ni molts cartells, no té una gran aparició als mitjans... és bastant complicat, eh? Festivals i tal, on ficar 200 o 300 persones es considera un gran èxit. Clar, i això no, per mi no és molt públic. En canvi, de sobte toca no sé qui a la KGB i veus una cua que dona la volta a la manzana, no? Vull dir que jo crec que potser en xifres totals sí, però que no crec que sigui un fenomen com per estar tranquils, vaja. Almenys aquí. Jo crec que aquí la gent és bastant inculta en aquest tema, en general, i prioritza el tema de la fama respecte al contingut artístic, no? Llavors aquí es valora un artista per lo conegut que és, no per lo que fa. En canvi, a altres llocs hi ha com tot un mercat o un circuit underground, alternatiu, com bastant més de veritat que aquí. Hem de tenir en compte que una peculiaritat, ara que parles d'aquest tema d'independent, de lo més marginal, que el teu últim disc titulat Luxúria, doncs vas aconseguir tenir èxit dins de la crítica més especialitzada, com pot ser, per exemple, Mondo Sonoro, però alhora vas tenir doncs, el recolzament de la premsa generalista, com per exemple doncs, La Vanguardia, el periòdico L'Avui. És realment compatible adreçar-se a aquests dos públics tan diferents, com és l'independent i el generalista? Sí, jo no veig per què no. Sí, en principi no crec que siguin dos mons contraposats. Suposo que l'única diferència entre els mitjans generalistes i els mitjans independents és que se suposa que un arriba al generalista quan l'interès del producte escapa una mica al mer gènere concret que estàs fent, no? És a dir, si per les lletres o pel que sigui interessa al marge del que estàs fent, vull dir, pots interessar un lector de l'avantguàrdia, m'imagino. Yeah. Acaba per aquí, no? És com dir, no sé... no crec que siguin molts... O sigui, ojalà, no? Es parlessin tot. De fet, moltes vegades són molt més reacis alguns mitjans, entre cometes, independents, que no els generalistes. Jo ja no són generalistes que no em volen veure ni en pintura i que en teoria són a mar d'enrotllades i a vegades pot ser més fàcil a l'avantguàrdia. Vull dir que almenys els mitjans que jo conec aquí, o TV3, per exemple, no? No sé, gent de l'UFA, per exemple, hi ha com molt bon tracte i com molt interès i molta ajuda i potser una altra tele més petiteta no, ni et saluden, no? Vull dir que en el cas d'aquí jo crec que no crec que sigui incompatible. El que sí que és veritat és que, clar, un mitjà generalista en principi té lectors de tot tipus que no van a buscar només música quan hi ha gent allò. Llavors és normal que hi hagi un tipus de filtres, no? Llavors jo crec que si la teva proposta no té algo especial o algo particular o algo concret que, per lo qual li pugui interessar a una persona que no flipa amb els, jo què sé, New York Dolls, doncs clar... No, llavors no surt d'allà. Ara, si resulta que tens unes lletres que escapen a que a mi m'agradin no els millors rols, doncs potser l'interessa un senyor de no sé on, que no es compra massa discos, però l'interessa el que passa en el món, no? Què acaba per aquí, vaja? No sé. Doncs ara em fas referència a les lletres, i és que una de les coses que més destaquen a l'hora de parlar de Le Petit Ramon són aquestes lletres punyents, per dir-ho d'alguna manera. Quins són els teus referents pel que fa a l'estil? De les lletres? Sí. Són literaris, perquè jo m'he començat a fixar en les lletres de les cançons dels grups que m'agraden. Una vegada ja havia començat a fer Le Petit Ramon, perquè era el típic que per un costat sempre m'ha agradat molt llegir, però per l'altre, quan escoltava música pop, que és la que més he escoltat sempre, no em fixava en el que deien perquè era en anglès i com tampoc sé massa anglès, doncs ja ni d'això, no? Amb la qual cosa, els temes són més literaris que... O sigui, venen més per les novel·les o per poesies que no per les lletres de rock, no? I llavors, doncs ja de tot, clar, no sé, seria parlar dels escriptors favorits, no? Des de Dostoyevsky fins a Proust, o també tota la Beat Generation, també en Badies. I després també t'influencien lletres que sí que entens, del castellà o no sé, el que li fa les coses a Jorge Negrete, o un català, Pau Riba, per exemple, que té unes lletres molt, com molt bones. Sí. Bob Dylan sí, que sempre ja l'he escoltat més mirant les lletres traduïdes per veure què deia. Però bueno, i també amb el nom artístic, no sé si hem de deduir amb Le Petit Ramon, que també doncs, tens un bagatge francès. Bueno, al principi era una brometa, perquè com em diuen Ramonet els amics, sí, i hi havia el Ramonet Trombero, doncs mira, vaig ficar un francès. També sóc així com molt francòfil i inclús hi ha cançons en francès i de fet és com la literatura francesa i el cine francès el que més m'agrada, així en general. Doncs, sí, era com... I també va començar... Ara no tant, no, però al principi era un procés com més... com una conya més tipus Gainsbourg o coses d'aquestes, doncs mira, va començar per aquí. Per tant, les teves influències els tiren més cap a allò, cap a França, que no cap a lo anglosaxó? Amb música no, o sigui, amb literatura la que més m'agrada és francesa i russa. Sí. I cine francesa, cine francès, però música no, música és absolutament pro-britànic. I als anys 60 anglesos, o sigui, des del 64 fins al 77, és inigualable el que passa allà. Ara no, ara fan bastanta pena, pobrets, no? El que està passant ara és com molt avorrit i són com grups per niñatos que són còpies absolutament llapades del que ja existia fa 10 anys, no? No només a Anglaterra, sinó als Estats Units igual, no? Els Strokes o Transcendent, tot això, em poden agradar i els puc ballar a la nit, però si te'ls mires així amb una mica de rigor, són bastant ridículs, no? Perquè són com dissenys Benetton copiant exactament des del disseny gràfic fins a la bamba, fins a la patilla, no? Però, en canvi, hòstia, va haver un moment gloriós que és des dels Harris i dels Beatles fins als Pistols, que és la... hòstia, és que és increïble. I aquesta, a mi, m'agrada moltes coses, eh? Però a mi m'ha marcat com a manera d'escoltar la música molt aquest període. Després hi ha altres, americanes, evidentment, tipus Dylan i tot això que m'agrada molt. També vaig tenir una època com molt blues, i després ja estàs gran i vas investigant coses en el jazz, en música clàssica, però que ja no són coses que jo... No, ja veig una mica de tot, no? Sí, ja soc gran vell i vas recollint bagatge, no? El que passa que també diferències, no? O sigui, jo puc, no sé, em puc comprar un disco de Ivan Bartók, però evidentment no crec que es noti perquè no, ni em passa pel cap a aplicar res. Però, en canvi, com a jo fent música, jo diria que aquesta cosa, no, del 64-77 és com potser el que més va marcar la manera de fer, no? I parlàvem de les lletres i dels temes, i en alguns noms, si ara parlem del teu primer disc, les cançons com Superbi, Enveja, Angoixa, totes elles doncs, ens farien deduir que investigar i analitzar una mica les emocions són els que més t'interessen o t'interessaven? Sí, perquè jo crec que en el fons tota obra d'art és un... que no vulgui dir que jo sigui un artista, no sé, no dic en plan pedant, sinó com a artefacte cultural, sí. Sempre és autobiogràfic, no? Encara que un no parli directament de si mateix, inclús quan un fa una cadira, en el fons estaria enamorat d'ell mateix. I aleshores, pues sí, va coincidir que havia fet 3 o 4 cançons amb noms així de pecat capital, i llavors ja vaig estirar una mica la corda, no? I sí, perquè a més jo crec que el caràcter de tothom és una cosa que està definida per dir els defectes, no les virtuts, perquè les virtuts ens igualen, en canvi els defectes ens diferencien bastant. I aleshores pues, em feia gràcia això, aquesta espècie de com autorretrat en negatiu, no? O sigui, a partir de les suposades, dels suposats pecats, que moltes vegades acaben sent el més interessant que tenim. Si et sembla, parlem ara, ens queden pocs minuts, però parlem del concert de dilluns i suposo que podrem sentir temes nous, no? Sí, de fet els volia fer tots nous, perquè al final em fa por perquè vaig a un concert fa poc, tot nou i clar, la gent no podia cantar. Exacte, bueno, no hi canten molt, però vull dir, en tot cas estan com una mica perplexes. Sí. I com ara començarà una nova etapa, perquè estic acabant de gravar el tercer disco, bueno, està gravat ja i el començaré més clara, i també canviarà bastant, perquè hi ha canvis així de músics, perquè, bueno, per coses de la vida, volia com engegar un format que feia temps que em venia de gust, que era com molt més acústic i, entre cometes, experimentar potser no és la paraula, però una mica més obert com a gènere, no? No tant rock, sinó com més anar a buscar altres coses. I aleshores volíem com alternar com una revisió dels temes antics amb clau més acústica i després sí, fer alguns nous, no? Bueno, uns quants nous, vaja. I en aquest cas estaràs sobre l'escenari sol o acompanyat, perquè hem de recordar, com hem dit a la presentació, doncs que Le Petit Ramon va sorgir després de dissoldre's a Azucarillo Kings, però després et vas acompanyar també de les Filles del Pànic, o sigui, no estava sola sobre l'escenari. No. Aquest cop serem un quartet. Serem la Lira tocant el cello, el Xavi a la percussió, una noia que es diu Meritxell que farà coros i jo cantant amb l'acústica i l'harmònica. Molt bé, doncs ara per acabar nosaltres ens quedarem amb el tema Minariz i sempre preguntem a aquells d'aquí entrevistant que ens diguin alguna coseta d'aquesta cançó. Sobre la cançó de Minariz? Sí. Bueno, de tonteria, la veritat. Les estupides que he escrit mai. Era, bueno, era una broma, de fet, era aquestes cançons així una mica llunyes d'amor, de te cuidaré sempre i tus platos, i després té una al·lusió bastant evident al món de la droga, no? Sí. Bueno, doncs per acabar, recordarem que aquesta és la cita per al proper dilluns a la Sala Apolo 2 i que el concert és el concert reivindicatiu per la defensa de la música en viu i, com hem dit abans, serà a partir de les 9 de la nit i compartiran escenari 12 i Le Petit Ramon, amb qui hem parlat avui, i que moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. No, a vosaltres per convidar-me. Vinga, que vagi molt bé. Vale, igualment, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I avui acabem amb l'infatigable Brett Anderson, antic líder d'una de les bandes més representatives del Britpop dels 90, Suede, que torna amb un nou treball el proper 26 de març. Aquest nou àlbum, aquest cop en solitari sota el seu propi nom, es titularà Drowned in Sound. El primer single serà Love is Dead, però nosaltres ens quedem escoltant Scorpio Rising i així ens despedim fins la setmana que ve. I can't but feel in talk of the disease. And love is just a game to pass the hours away, to spend indifference on your knees. Scorpio.